Barcelona, soki na seki, mino langa jama. Barcelona, soki na lobi, bano bananga italo. Barcelona, soki na gangi, bato bakombina. Bona lini sele, otro penga ye, dano baninya, epaya baninga. Barcelona, oyi ni singa, kolinga basi ya mokili. Barcelona, poko singa, kabolingo ya poso moko. Barcelona, seleli kukumba, kanginga ima loba. Yoso ye konge kaka, pa unita, mamba, tika kuminyo kolo. Kitoko ya bomona, etondi yongo, Marcele, tika kuminyo kolo. Singa, kolinga basi ya mokili. Barcelona, poko singa, kabolingo ya poso moko. Barcelona, seleli kukumba ya kanginga imaloba. Yoso ye konge kaka, pa unita, mamba, tika kominyo kolo. Kitoko ya bomwana, etondi yoro, Marcele, tika kominyo kolo. Namoni yo nambanda, kombo mwe mwe mwe. Amatalo bate, nokipa yema. Chanti ya sedanga, o profite diye, sepe si tedanga ye, o molinga yoba. Banda, banda ya dikae, soni pona kakoleye.